د کندوز ولایت له دشترچې ولسوالۍ نه په رارسېدلې خبرې کې ویل شوي چې بېګا شپه لس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د پولي مومین په سیمه کې په هغو ګوړاګیو عسکرو او پولیسو د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو چې په ګڼ شمېر کې په سیمه کې د مجاهدینو په مورچلونو باندې د تعرضي برید په مخه را روان و. برید چې کابو یو ساعت یې دوام وکړ، په پایله کې د دښمن د درنو تلفاتو په لیدلو سره پوشا وتنبول شو. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نه وعزي یا نه دی اوښتی. د هرات ولایت له مرکز نه پر رسېدلې خبرې کې ویل شوي چې پرون مازدیګر څلور بجې د هرات ښار اړوند د خواجه کورلا په سیمه کې د غلچکي برید په ترڅ کې یو تن ګوډاګۍ پولیس ځای پر ځای قتل او کلاشنکوف یې غنیمت شو. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. اختاب غم اختاب ویرد غلیم د شادن مو په منځ کې گیرد غلیم اختاب غم اختاب ویرد غلیم خوشی گرزی د سودا په سر کې خوشی گرزی د سودا په سر کې خرم معلوم شو بی تدبیر د غلیم اختاب غم اختاب ویرد غلیم خرم معلوم شو بی تدبیر د غلیم اختاب غم اختاب ویرد غلیم د شازن مو په منځ کې گیرد غلیم اختاب غم اختاب ویرد غلیم دلتا چرا شروع و تلی نشی دلتا چرا شروع و تلی نشی طول دنیا تا یو نظر دغلیم اختاب غم اختاب ویر دغلیم دشازن مو پومنز کی گیر دغلیم اختاب غم اختاب ویر دغلیم دزمر مخت ټینګی دلای نشی دزمر مخت ټینګی دلای نشی پرګ دانانو ک امیر د غلیم اختاب غم اختاب ویر د غلیم پرګ دانانو ک امیر د غلیم اختاب غم اختاب ویر د غلیم د شازن مو په منځ کې گیر د غلیم اختاب غم اختاب ویرد غلیم لامو پا برخلوی برای شورنو لامو پا برخلوی برای شورنو ده حق پا دام کمو اسیر ده غلیم اختاب غم اختاب ویرد غلیم ده حق پا دام کمو اسیر ده غلیم اختاب غم اختاب ویرد غلیم د شازن مو په منځ کې گیر د غلیم اختاب غم اختاب ویرد غلیم آیو بی غد پسل بیانو شو آیو بی غد پسل بیانو شو لرزا لرزا فهر تکبیر د غلیم اختاب غم اختاب ویرد غلیم د شازن مو په منځ کې گیر د غلیم اختاب غم اختاب ویرد غلیم نور به اخلاص شي نړۍ له شر نور به اخلاص شي نړۍ له شر دلته تړلې په زنجیر د غلیم اختاب غم اختاب ویرد غلیم د شازن مو په منځ کې گیر د غلیم اختاب غم اختاب ویرد غلیم زاهد خلق زور ور یادوي زاهد خلق زور ور یادوي زاهد خلق زور ور یادوي زاهد خلق زور ور یادوي مقتچ ورسید حقیر د غلیم اختاب غم اختاب ویر د غلیم د شازن مو په منځ کې گیر د غلیم اختاب غم اختاب ویر د غلیم د شازن مو په منځ کې گیر د غلیم اختاب غم اختاب ویر د غلیم د شازن مو په منځ کې گیر د غلیم اختاب غم اختاب ویر د غلیم تاکي خود به مخور وي تاکی خود بای مختور وی چرا غلی حسن زوری تاکی خود بای مختور وی تاکی خود بای مختور وی بس روی نو بدی ساتو پمونگرا پمونگرا سروزینو و دیساتو پا منگرانا پا منگرانا پا جیحاد باندی آبادی دا کفار و قبرستانا تا دا ننگا و غیرت روری پا رنگا افغانستانا تا دا ننگا و غیرت روری پا رنگا افغانستانا در لکی پچو چلی تا مات کردی تیر لکی برڈا سرونا پچو چلی تا مات کردی پچو چلی تا مات کردی دا غیرت یا و دنیای خدای دی و سات جانانا دا غیرت یا و دنیای خدای دی و سات جانانا پچی حال